Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Gün Bayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere günaydın. Şu anda bizi radyoda dinleyen ve kendi özel cihazlarıyla bizi dinleyenlere de günaydın diyorum. Sevgili Ege. O sonda uzattığınız kısım neydi? O uzattığım kısım sana ve dinleyicilerimize göre değil, o mesaj yerine ulaşmıştır zaten. O mesajlar yüzünde geldi başımıza ne geldiyse. Ne mesajı diyorsunuz ya? Ne? Kim ne mesaj alıyor? Kim üstüne alınıyor o sözleri? Sevgi Ege'ciğim, seni bu olaylardan uzak tut. Gerçi senden tiksindiğim için, iğrenç bir insan olduğun için sen de bu olayların içine ceza olsun diye çekmek istedim ama... Maalesef bunu yapamıyorum. Neden dersen, çünkü büyüklük bende kalsın diyorum. Çünkü karaktersiz bir insan olamıyorum. Ne kadar istesem de olamıyorum, beceremiyorum. Böyle bir insanım. Böyle olgun, böyle babacan, böyle neşeli ve esprili de tabii ki bir insanım. Ve de bazen de kaplan olduğumu söylerim. Gerçek bir kaplan gibi. Şahin Bey, hakikaten konudan konuya geçme hızınıza biz yetişemiyoruz. O halde takip etmeyin biz sizi isterseniz hiç. Siz bize yolu verin gidin yani. Çünkü nasıl olsa bir noktada buluşamayacağız. Doğru söylüyorsun Şevki Ege ama hangi yolu? Hangi yolu? Arabaların gittiği yollara mı yoksa bir takım başka gizemli yollardan mı mesajlar istiyorsun artık? Çünkü ikisini de yapabildiğim ortaya çıktı. Ne gizem ya, ne hangi yol ya? Ya Şevki Ege, işte bu işler böyle. Bu işlerin esprisi bu. Bu işlerin bombası bu. Ben sana baştan söyleyeyim. Şey olayım. Şimdi ben bir takım sorular sormak durumunda kalacağım galiba. En baştan siz isterseniz hepsini sorduğumu varsayın. Ona göre cevap verin. Ben çünkü ne soracağımı da bilmiyorum. Siz bir şey anlatmak için çırpınıyorsunuz. Ben fark ettim. Bilemediğim için ne soracağımı siz sorulmuş gibi yapın ve anlatın. Teşekkür ederim. Tam da sorunun cevabı geliyor Şevki'ye. Evet, ruhlar alemiyle ilişkiye girdim. Tamam, doğru söylüyorsun. Bunu da fark ettin ilk dakikadan. Ben de daha fazla saklamayacağım. Saklamak çünkü artık bilmiyorum bazılarının acaba mı işine mi gelmedi yoksa. Şimdi ruhlar alemini anladık. O mesajı kime veriyor? Ben mesajı şu anda ismini vermek istemiyorum. Eğer devam ederse bu durum mecburen vereceğim ama şu anda ismini vermek istemiyorum. Ve... belirtiyorum, ruhlar alemiyle şu andan itibaren sıkı fıkı ilişkiler içindeyim. Nasıl fark ettiniz Şahin? Ya ben zaten en başta beri biraz böyle kozmik bir insandım. Yani garip ilişkiler, garip bir dünya, fantastik olaylar, bunlar birbirini takip ettim. Ne olay oldu Şahin? Neredeyse bütün olayları biliyoruz hayatınızda. Biz hangisini şey yaptınız yani? Hangi olaydan yola çıktınız? Ya Şevge'ye geleceğim. Doğaüstü bazı olaylar tam iki oluyor benim hayatımda. Bir tane söyle ya, bir tane. Ya mesela bir sabah kalkıyorum mesela. Gece diyorum ki sabahta şu pantolonu giyeyim. Sabah kalkıyorum sanki ben o pantolonu... Hayır, çok ilginç. Bak şu anda anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Anlat ya, biz de belki biz de ürpereceğiz. Bak şimdi diyorum mesela, atıyorum kahverengi bir pantolon. Şu anda atıyorum yani. Anladık, tamam hadi. Attım şimdi kahverengi bir pantolon. Bunu giyeyim diyorum. Sabah kalktığımda bak dikkatli dinle. Dinliyorum canım. Evet. Sabah kalktığımda bir bakıyorum. Oradan bir pantolonmuş. Nerede? Oradan bir bak. Mavi pantolon. Kırmızı. Hangisini giyecektim ben diye bunu bir baktım ki sevgine gel. Unutmuşum. Oradan ama ben tam unuttum, kapıyı açtım. Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın diyorum. Dağıtma konuyu ya. Ne anlatıyorsun? Kahverengi pantolon, kalktım pantolonunu bulamadım. Evet. Evet Cemil Ege. Pantolon yok. Yani? Daha ne? Nasıl bir açıklama istiyorsun buna? Nedir bir şey? Bunun açıklaması, anlamadım ki ben bunun açıklamasını. Yaptım ya açıklamayı en güzel şekilde. Ne açıklaması? Nerede açıklaması? Saçma sapan bir şeyler. Ne bağırıyorsun oğlum bana? Ne, düzgün anlat, insanı heyecanlandırıyorsun. Tüylerim diken diken oldu diyorum. Benim de sinirden saçlarım diken diken oldu ya. Ne anlattın sen şimdi? Saçlar mı dikenlendi? Ya lütfen ya. Bir anlat yani, açıklamasını ya. Şevki'ye geçip Şevki dinleyicileri hepinize günaydın diyorum. Ya bir de bırak dinleyicileri. Nasıl bırak Şevki dinleyici? Kusuruna bakmayın, bu adamın kusuruna bakmayın. Sizler bizim gözümüzün bebeğisiniz. Lütfen hepinizi öpüyorum. Ya lütfen şimdi şu şeyi anlatsana ya. Pantolon, kahverengi pantolonu giyeceğim diye yattın. Sabah kalk. Ya, niye gülerek anlatıyorsun? Ne merak ettim ben. Sen ruhlar alemi diyorum sana ben ya. Ne ruhun ne alemi... Ne oldu şimdi pantolonla ilgili? Ya bırak Şevki Ege, sen bazen her şeye de böyle mantık çeşmesinden bakıyorsun. Ben bir şeye bakamadık ki Şenol Bey, sen ne anlattığını anlamadım ben senin. Ya her şey öyle, biraz da bu dünyada görünmeye bazı güçler olduğunu da kabul et. Ya sen bana olayı anlat, ben ona göre bir değerim. Ne dedi şimdi, kahverengi pantolonu giyeceğim diye yattın, sabah kalktın pantolon mu yok? Onun gibi bir şey. Ne gülüyorsun ya? İnanmıyor musun? Ya inanmamak... İnanılmayacak da bir şey yok ki ortada yani. Hiçbir şey yok ortada. Ya oğlum kahverengi pantolon diye yatıyorum. Sabah kalkıyorum, pantolon yok. Daha ne istiyorsun? Ne için bu inanılmaz kısmı ne yani? Ne oldu burada doğaüstü? Pantolon çünkü kazan falan altında kalmış olabilir. Geçen sene oldu bu bana. Nasıl kazak dediğiniz şey mi? Böyle perili bir kazak mı? Yo, normal bir çizgili kazak. Neye gülüyor? İnanmadın mı? Yani Şenol Bey ne diyorsunuz ya? Ne ol? İşte bu tip olaylar yola çıkarak ben de cinler alemiyle ruhlar alemiyle ilişkiye girdiğimi kesinleştirdim. Neye gülüyorsun? Sinirler biraz bozuldu benim. Üftün diye mi? Şenol Bey, bu konuya yarın girelim hakikaten. Bu böyle çok korkunç bir konuymuş bu ya. Ya sorma işte. Böyle şeylerle bir tane uğraşıyoruz, bir de bunlarla uğraşıyoruz. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Günlerde bir gün olacak. İyi günler. Hoş geldiniz mikrofon başına genç arkadaşlarım. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Şu anda radyoların başındakiler sizlerden çok şey bekliyor. Lütfen onlara her istediğini verin. Açıklama gibi bir şey mi? Açıklama değil ya, böyle işte para bir umut bir şey istiyorlar. Onları yeniden hayata bağlayacak bir kıvılcım istiyorlar. Yani ne bileyim, güzel bir miktar para istiyorlar. Onun durumumuz olmadığından veremiyoruz. Herkesi tabii canım, zaten ay sonu geldi. 100-150 YTL bir şey verelim herkese. Bütün dinleyenlere ama. Çılgın şeylerden bahsediyorsun ya. Herkese 100-150 YTL. Param olsa veririm yani. Ne olacak? Ama sen var ya, onlara balık tutmayı öğretmiyorsun da Ege, balık veriyorsun. Yani balık ekmek tipi bir şey veriyorsun. Ne olacak yani? Yani ne bileyim. Fena mı? Sana şimdi birisi 150 YTL arası... versin, sen bana balık tutmayı mı öğretersin? Parayı mı alırsın? Ben balık tutmayı da sevmem ki. Ya bu... Hiç sevmediğim şeylerden biri. Balık sen tutmak. Tutmamış mıydın geçen yaz? Evet. Öyle bir balık anı vardı. Kayınpederle. Kayınpederle ha. Ya kimse tutamadı gerçi de. Niye canım? Kayınpeder. Yani orada balık tutulsa da zaten sıkıcı olacaktı. Kayınpederin de en büyük hayal kırıklıklarından biri. Seninle ilgili değil mi? Ha. Ya sen nasıl sevmiyorsun balık? Ya ben dedim işte sevmiyorum. Ya adam var ya, bir tane oğlu olsun istemiş. Ha. Oğluyla gidip onu da bulamadığı o şeyi... O oğlunu senin yerine koymuş ya da senin oğlunu yerine koymuş, tam olarak bilemiyorum. Sen de gidip balık tutmak istiyor ve adamın bütün hayatı boyunca kurduğu hayaller sırf bir anda olsun. Ege Kayacan'ın balık sevmemesi yüzünden yerle yeksan. Balığı yemeyi severim canım, onda bir şey yok. Gerçi balığı yerken de bu sefer hadi gel bir karşılıklı rakı içelim diyor. Ben yemekle alkol almıyorum, üstüne içerim falan diye. Sonra orada da bir hayal kırıklığı. Baştan aşağı hayal kırıklığı. Valla tam aile için hayırsız damatın bir sembolü haline geldin. Neler söyleyeceksin Ege? Buradan tüm genç damatlara sesleniyorum. kayınpederin biraz suyuna gidin. Alkol diyorsa iç. Masaya kusun. Bir şey her şeyi yapın. Ege, elinde meşaleyle gelme ihtimali var mı? Kayınpederin mi? Uyuyordur bu zaten. Yok be, bu saatte uyuyordur. Hem de melek sen gibi. Nereden biliyorsun Fahir ya? Aa, kayınpederi bir tanedir, bir tane. Valla melek gibi. Ben ona layık bir damat olamadım. Olamadın. Kısmet işte. Buyurun efendim. Ya iki haftadır okul açılıyor, okul açılıyor dedi. Bugün nerede okul açıldı acaba? Bugünlerde bir... Değil mi? Geçen hafta normal okullar açıldı. Ondan önceki hafta mini mini birler başladı. Ha, bugün de bir şey... Bir alışkanlık oldu. Her pazartesi bir yerde okul açılıyor diye. Bir açılış yapsaydık keşke. Eğer şu anda radyoda değil de bir tekel büfesinin önünde olsaydık çok güzel. Şeylerde kasaların üstünde oturmuş olsaydık. Çok güzel bir esprim vardı ama. Yap ya. Yapamam canım. Ha, millet ailesiyle falan şey yapıyor. Radyo dinliyor. Ben bunu kahvaltı şey, nasıl yapayım ya? Kulağıma versene biraz. Yani kulağımıza yap hadi. Gazetelerde mahalle baskısı diyor ya, işte en pis mahalle baskısı o. İşte kasanın üstüne oturmuş mahallenin gençlerine. Gel yapacağım. Ortada var ya seksoloji diyen adam. Ay evet. Güzel başladı. Vereyim mi ben ilk haberi? Ver yansın. Hadi. Dış haberlerden geliyoruz haberimiz. Dünyanın en ünlü... o değil. Akrobatlarından sevgili Jay imkansızı deneyecekmiş. Hadi bakalım. Abi kocaman adam 62 yaşında yaklaşık 50 yıldır ip üzerinde yürüme gösterileriyle öyle bir mi? Genç kızların yeni sevgilisi olmaya ip namzet. İp üstünde 50 yıl. Kitabın çok ismi güzel. Al. Bu adamı assalar ya. Çok güzel olur o zaman. Ne yapacakmış? İpe gittiğinde ömrüm ipin üstünde geçti, şimdi ipin ucundayım gibi. Açıklamaları da bir garip ya. 62 yaşındaki Jay Bey şöyle demiş. Ne yaptığımı biliyorum, yıllardır bunun için çalışıyorum demiş. Ne yapacakmış şimdi? Ne yapacakmış? O zaten konu. Kanadalı akrobat Amerika-Kanada arasındaki şelalelerin üzerinde 800 metre yol alarak Kanada'dan Amerika'ya ip üzerinde geçecekmiş. Onun yerine haber verelim. Bunun esprisi her sene bir şekilde yok efendim. Asya ile Avrupa arasında tenis maçı. Asya'dan Avrupa'ya yüzerek geçme diye İstanbul Boğazı'nda yapılıyor. Oraya bir ip gersinler. Valla Boğaz'dan. Kanada Amerika nedir ya? Bir kıtalar esprisi de yok ya. Hiç. İki ülke olması dışında. Bir kıtadan bir kıtaya ip üstünde geçiş. Orada da işte biz tekneyle taşlarız. Çekilmişi var zaten. O köprünün üstünde halatları yok mu zaten? He. Onun orası yamuk ama ya orası böyle. Daha böyle, kalın böyle. Kalın onlar. Çok rahat yürür. 60 yaşından sonra belki bir de bastonu koyacak bir ayrı ip lazım. Bir de yan tarafları da onun bildiğim kadarıyla korkulukları falan var. He, oradan toplanır seyrederiz işte. Hiç. Aşağıdan da atarız. Fıstık leblebi falan fıstık. Şöyle demiş. Nereden çıktı Jay Bey bu fikir? Nereden geldi aklınıza demişler. Vallahi demiş. Daha önce 11 kişi Niagara şelalelerinde benzer gösteriler yaptı biliyorsunuz ama kimse iki ülke arasında yürümeyi denemedi. Bu de benim için ve ülkem için bir ilk olacak. Bu nereliydi bu? Kanadalı. Orada bir ip üstünde bir de şey yapsınlar buradan. Köpeklerle falan koklasınlar sınırı geçerken uyuşturucu mu getiriyor diye. Öyle bir şeyler yapasın. O zaman güzel bir şey olur. Yoksa şimdi bir ip cambazının hani bak trapez mesela saniyelik heyecanlar var orada. He. Gidiyor. Tutuyor. Tutamadı. Hadi bir daha sallandı trapez gitti geldi oradan geri atladı falan. İp cambazında ne heyecan var ben onu bilmiyorum. Abi, elinde kocaman zopa. Dengesini kaybettiği an var ya böyle bir şöyle yapıyor. Sağa sola böyle. Orada herkes bir yürekler. Kaç defa oluyor ya? 800 metrede kaç defa yapacağım? 800 metreyi bir adamın yürümesi nereden baksan ip üstünde yürüme 10 dakika 15 dakika bu süre. Ha o kadar bile sürmez canım. Zaten 50 yıl ip üstünde daha geçtiyse bu. Daha fazla sürer ya. Normal 1 kilometreyi 4-5 dakikada kaç, mı yürüyoruz? 5 dakika falan gibi bir şey. Ha tamam işte. Daha mı uzun sürüyor acaba 1 kilometre? Yalnız bu bisiklet falan tipi bir şey mi? Yürüyerek mi direkt? 5 kilometre. Şimdi bak 100 metreyi adam 8 saniyede koşuyor. Oradan hesap pardon hesabı. Nerede koşuyor? Olimpiyatlarda. Nerede falan yer yer 8 saniyede koşuluyor. Sen ben koşsak 15 saniyede koşarız belki. Ben seninle bir iddia girebilir miyim? Sen 100 metreyi 15 saniyede koş. Sen de beni çok şey yaptın ya. Adamın iki katı diyorum işte ya. Abi 1 kilometre yaklaşık 12 dakika. Bir insanın normal temposu. Nasıl bir tempo? Yürüme hocam temposu. Bir tempo verir misiniz oradan? Vereyim. Böyle bir tempo. Ben de şöyle diyorum. Dum dum. Tak tak dum dum. Orada bir de sağa sola göbek attığımdan daha yavaş yürüyorum. En az 20 dakika benim. Tamam çünkü abi. Çünkü masa yapıyorum orada. Sen normal her masadan para taksınlar diye. Asfalt mı yoksa ip mi bu? Ha, asfalt hakikaten. 10 dakikaysa. Abi atlar da değişiyor ya, kum pist, çim falan filan değişiyor ya. Bizde de öyle bir şey yok mu? Yani şimdi ne? Senin ekürün kim bir de? Bu adamın yarım saat yürüyüşünü kim seyredecek ya, yaşlı vallahi başlı 25 adamın. Dakika seyredilen bir şey. Bir sonu belki ya. Heyecanlıdır. Bir de baş ortası nedir yani? Bir şov yok, bir şey yok ya bu ip cambazlığında. Millet ateşleri belki abi bilmediğimiz falan. Bir şey yapıyordur. Abi, o elindeki bir şey sopayla bir şey yapıyordur. Helikoptere bakmıyor musun sen geçerken? Helikopter geçişi 30 saniye sürüyor ya. Bakarsın tabii helikoptere. Bakalım. Uçak, helikopter. Bir de ben gitmiyorum ya, helikopter üstümden geçiyor. Büyük inşaat aletleri. Onun gibi, şey, onun gibi bir şey işte bu. Abi ya. Şey olsa benim üstümden öyle ip cambazla mesela böyle bahçeye çıkıyoruz ya burada radyo, evet, bahçesi. Tamam işte tepemizden onun üstünden bir tamam geçse, yürüyen bir adam geçse. Bakarız abi. Bir bakarım yani. Ne yapıyor oğlum? Şöyle alttan da bir bakalım, biraz dalga geçelim. 800 falan. Metre bunun gözlemcisi vardır abi. Onun dışında izlemeye açık bir ortam yoktur 800 metre. Orada güzel bir çay bahçesi var mıdır şelaleye karşı? Vardır vardır tabii. Vardır canım. O zaman orada oturulur seyredir. Ben çünkü ODTÜ'de zamanında oturmuştum. İki arkadaş bu kepçelerle ağaçları kaldırıyorlar, taşıyorlar, evet. Onları seyretmiştim 2 saat. Bak bak gene geliyor, bak bak bak çok güzel giriyor, bak sallaya sallaya giriyor falan diye. Yorumlar da yapılıyor da yani ip cambazında yorum da yok. Bak bak şimdi bak sağ adımını atacak. Sağ, bir daha sağ, önce solu sonra sağ, böyle mi olacak ya? Zaten daha izinleri falan alamamış ya. Ya iki ülkeden izin alacak da araya ip gelecekti. Zaten neye gelecek? Bence bu adamı evlendirmek lazım. Bunun derdi belli. 62, bu yani. Yaşında 62 yaşına geldi. Artık birisine ihtiyacı var bunun, çekip çevirecek. Çünkü karısının da ayrıldığından beri böyle bir manyadı bu. Çocukları falan varsa onlar babalarına göre birisini bulsunlar. İşsiz güçsüz ve ahşap boyama kursu bir şeyler halledecekler artık. Hayırlı olsun diyelim biz. Hayırlı olsun. Hiçbir cambazında hevesini kursağında bırakmayalım. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz şimdiden, düşmez. Günaydın. Günay. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Günün gazeteleri, buyursunlar Fahir Bey. Espriler Oktay. Şimdi hocam yağıl yağıl lafları tam şey yapamadım. Tam diye denk getiremediniz mi? Şu anda elime gelen son haber Oktay Demirci'nin nasıl cevap vereceğini çok merak ediyorum Oktay Bey. Ne olmuş abi? Gündemimize zamanında erkek dönergecini sokmuştunuz, çok affedersiniz. Ben mi soktum erkek dönergecini? Çok özür dilerim, siz soktunuz. Siz, sen müjdeledin ya. Sen tamam, doğru, ben muştuladım. Tabii. Sonra da muştunu almıştın dikkat edersen. Asrın muştuma vurdular. Asrın buluşu denilen erkek dönergeci mucitlerinden 9 aydır ses çıkmadı. Kasım 2006'da bir basın toplantısıyla tanıtılan bedava elektrik üretecek denilen müthiş icat şu anda tık yok Oktay. Neler söyleyeceksin? Hala açıklanmadı mı o ya? Ya nasıl açıklanmadı ya? Hiçbir şey yok ya. Ne bileyim. Ben de bütün şey. Çünkü bütün ben enerji ihtiyacımı ona göre ayarlamıştım. Hakikaten ya, bir aydır biz elektrik, bir ay dedim. 9 aydır elektrik yakmıyoruz herhalde. Karanlıkta köstebek gibi oldu gözlerim. Karanlıkta televizyon seyretmekten. Şirket bir de bunlar çok havalıydı ya ilk başta. Şirketin evet. Şeyini böyle çekim yapmaya falan gittiler, bulamadılar, çekim yaptırmadılar, bir şeyler böyle bir aman çok gizli önemli laboratuvarlarımızda falan fıstık diye. Büyük ihtimalle burada şey oldu yani, çalışmalar sırasında fizik kanunlarını ve termodinamik yasalarını keşfettiler şans eseri. Ha, boşa böyle oluyormuş galiba ya. Vallahi acaba böyle bir şey mi? Birisi yanlışlıkla kitabını düşürdü. Bir tane burada bir şey açıldı. Bir okuyalım falan diye şey mi oldu? Hayır, bilmiyoruz ki abi ne olduğunu. Nasıl ne yani, olduğunu bilmiyoruz. Araştırma abi. Yapılırken görmedik ki hiç biz mi? Abicim biz bu adam... sadece bir şeyde bir konuşma yapıldı. Erkek dönergeci çok yakında. Belki de gaza getirmek için böyle bir şey yapıldı. Hani bazen olur ya, bir ay içinde bir numara olacağız falan diye. Biz radyoda öyle toplantılardı. Bir hedef koyulurdu öne. Tamam. O insanlara bir şevke getirirdi. Bir motive ederdi. Motivasyon yaratılırdı. Burada da yani bir şey çıkarsalardı bari. Adamları topladılar. Onları da böyle çalışmaya sevk etmek için şey yaptılar işte. Ya böyle basın toplantıları falan, biraz dozunu kaçırdılar yani. Fazla vermişler de önümüz kış, bari böyle hani ne bileyim ısıtıcı tipi bir şey falan çıkarsalardı ben ona da razıydım. Acaba bulundu da çıkmıyor mu ya piyasaya? Nasıl? Bulundu da çıkmıyor mu derken? Yani ne bileyim, yapıldı da bu dönergeç denen şey. Dönergeç ne zaten ya? Döndüremedim. Abi isimden sanatçı. Kaybetti o ya. Valla böyle hani güzel Türkçe isim koyacağız diye erkeğe dönergeci diye bir şey koydular. Hani erkeğe bir kısmına ihtiyacı şeyim yok da, itirazım yok da, dönergeç diye bir şey var mı? Bilmiyorum işte. Ben hayatıma dönergeç diye bir şey sokar mıyım arkadaş? Döndergeç mi acaba? Döndergeç oldu. Bak bugün Ferhat Güzel diye isim geldi. Ferhat Göçer çıktı. Dönderemedi. Bakın bugün hangi noktada? Bu adam dünya çapında bir sese sahip adam. Dönderemedim diye bir şarkı söylediği için bugün ne yapıyor? Çünkü ilerlemesine mani olunuyor. 1-0 mağlup başladı. Dönderemedim halbuki diye. Ferhat Döndereceğim Göçer'in... diye çıksaydı. Halbuki Ferhat Göçer'in 18 oktav sesi olduğunu söylüyorlar. 18 bildiğim kadarıyla. Onu da gizliden söyleyeyim. Ne kadar güzel olurdu 18. Mesela Ferhat Güzel'i koy makinenin başına. O söylesin, makine dönsün. Ne kadar önemli ki iki güzel ikilem ya. Bu arada döner geç yerine de başka bir isim koysalardı belki çıkaracaklardı. Belki döner alet yaptılar şey ismi bulamıyorlar. İşte tabii ben abi. de onu demeye çalışıyorum. Bana o yani... mantıklı geliyor. Çünkü yani böyle bir şey yapıldıktan sonra geri dönülmez. Ben sana güzel bir şey söyleyeyim. Bir taraftan da zaten şimdi artık bir noktadan sonra araştırmalar ucuzlamıştır. Çünkü alet, hani araştırma elektrikte yapılıyor ya. Alet zaten üretiyor. Kendini zaten elektriği üretiyor. Tabii canım ya. Şirket dönüyor rahat rahat. Bak. Bütün bak şimdi dolaş Ankara'yı. Gece baktı nerede ışıklar yanıksa 24'se gündüz daha doğrusu nerede ışıklar yanıksa erke dönergeci orada. Erke dönergeci orada. Çünkü şeyine de abi bakacaksın. Doğalgazına da bakacaksın. O zaman yanlış ya yalnız. Doğalgazına da bakacaksın çünkü orada şey yakıt için doğalgaz da kullanmıyor. Hep elektrikli şeyle ısınıyorlar. Çünkü bedava elektrik. Öyle düşünmek lazım. İsmi bence. Değiştirmek lazım ismi. Bak mesela. Hayır sondan başlıyorsun. Döner geç yerine. Bak regülatör diye bir şey yapmış adam. Ne kadar güzel ismi var. Radyatör. Bak. Kombi. Kombi bak, isimlere bak. Ben kombinin ne olduğunu bilmiyorum ya. Bir kombiler var bir kombiler var hocam. Hayır kombi ne demek? Geçen gün aklıma takıldı benim. Kombi ne demek derken? O kısaltılmış kombi. Aha. Neyin kısaltılmışı? Bak. Kombi. Nedir kombi? Isalım. Kat. Otoparkında. Mobil. Bir işitici. İngilizce'de ı yok ya. I yok onun yerine işitici olarak yazılıyor. Arkadan kombinatör çünkü ilk olarak bir şey mi? Kat otoparklarında kullanıldığı için kombiler öyle kalmış. Daha sonra gel zaman git zaman kombiler. Kombi deyince herkes anlıyor ne olduğunu da. Yani... Şimdi kombi müstakildi değil mi? Müstakil mi? Şahsıma ait yani. Yani hayır kişinin kombisi oluyor. Daha doğrusu evet. Dairenin kombisi. Yani o nasıl zaman, kişinin kimlik kartı var kişinin abi, kombisi var. Kişisel. Müttefik diye bir şey olması lazım. Bir saniye. Kişisel. Müttefik değil de. Ha malik. Ha. Kat malikleri. Kısaltma mı emin misin? Kısaltma tabii, mı? Tabii. Bence kısaltma. Bak, ne olacak? Kişisel. Ortam. Otonom. Bak kişisel ortamların maliki. Kombi nedir bilen varsa bize bir açıklasın. Evet ama yani. Doğalgaz yani şey yapan diye açıklamayı kabul etmiyoruz yani. Yani kombi o bir şeyin kısaltılmış yani, ama neyin kısaltılmış onu ben tam bilmiyorum. Yani bu kendini otomatik man. Otomatik man bir şekilde. Ha otomatiğin O'su ve man'ın M'si mi? Evet otomatik man. Abi İngilizce'ye göre düşün yani. P olsaydı çok güzel oluyordu aslında Fahir. Ne? Pilot diye bitecekti. Pilot ateşi. Aha geldi. Kombi. Günaydın efendim. Ya. Günaydın diyorum düdük diyor. Yani bazen nasıl sana şey nanay diyor. İnsanlar artık. Kimse bir dakika kimse ortalıklarda. Belki üç harflidir ya. Bir dakika. Sen niye her harf. Günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Merhaba kimle görüşüyoruz? Ben Veteriner Bahadır. Abi Bahadır Bey her konuya hakim olduğunuz gibi kombi konusunda da coşacaksınız. Buyurun dinliyoruz sizi. Kombi neden? Combine'dan geliyor yani birleşik cihaz anlamında. Hem sıcak su veriyor hem de evi ısıtıyor. Benim kettle de öyle yapıyor. Hayır bu evin sıcak suyunu da döndürüyor bir motoruyla. Evi ısıtıyor mu Fahir? Ama ayrıca evin sıcak su isteğini de karşılıyor. Birleşik cihaz. Eskiden kat kalorifer ile şofbenin birleşimi. Combine diyorsunuz. Combine. Ve ne kombi? Evet. Niye o zaman kombin demiyoruz da kombi diyoruz? Türkler kısaltırken onu layık görmüşler. Türkiye'de mi kombi sadece evet, bu? Evet. Yurt dışında combine'a doğalgaz aldın mı diye mi soruyorlar? Yurt dışında bilmiyorum ama yani oradan geldiğini biliyorum. Kombine cihaz olduğunu okumuştum bir yerde. Peki oradan biliyorum. Kombinezon ne? O da kombine işte altıyla üstüyle. Altlı üstlü şahane. O da atletle kilotun birleşimi daha uzun bir şey. İkisinin daha uzun ama o bir... ve daha erotik bir şey değil mi? Evet. O bir bölgeyi temsil ettiği için sonra zon kelimesi getirilmiş. Zon. Ama çok mesela teşekkürler bu adı şey. İyi günler, iyi yayınlar. Vay be abi vay bak be, çok önemli bir şey öğrendik. Biz de burada kombin de diyebiliriz o zaman biz buna. Kombine bir kombin alacaktık. Fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Ah bir de kompili sorsaydık ya. Ben keşke combine diye sorsam bunu ya bundan sonra. Combine'ların fiyatlarını görebilir miyim acaba? Efendim. Satıcılar dövse beni. Yok dövmezler ya. Kombiciler şey yapıyorlar artık, çok nezihler. Benim kombici tanıdıklarım da var. Arkadaş. Ne güzel bir çevrem var. Ne yapıyorlar falan? Yaz, kış, her ortamda. Her ortamda var ya. Soğutucucu istersen ben de, ısıtıcıcı istersen ben de. Bu döner arada, geççi istersen. Döner geççi istersen onlar Oktay bakıyor. Bu arada kettle hakikaten nasıl ısıtıyorsun diyorsun. Mutfağa ben bazen mesela kışın şey yapıyordum böyle. Yakıyordum, ağzına kadar su doldur. O fokur fokur fokur fokur. O su buharıyla beraber öyle tatlı bir sıcaklık. Oğlum bizim haberde Akın ampulle ısınıyordu. Hiç itirazınız çıkmıyordu. Ulan bir ben kere kettle çocuk ısındı. 4 senedir söylüyorsun. Artık kettle teknolojisine geçti. İşte orada bile kettle'ı koymuşlar. Görmedin mi? Yanla ısınıyor. Bir şey de bana çok saçma gelmeye başladı. İki işi birden yapan her şey kombi mi o zaman yani? Ampul hem ışık veriyor hem ısıtıyorsa akını. Kombi mi diyecek ona? Ama tabii o, abi, o akının kombisi. Çünkü ampul dediğin şey kişisel ısınmak için yapılan bir şey değil ki. Bütün Nasrettin Hoca fıkraları kombi. Niye? Çünkü hem güldürüyor hem hem düşündürüyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Her şeyi bilen izleyici. Aman ne güzel. Katılıyor musunuz bu kombi meselesine, yoksa itirazınız mı var? İtirazım yok. Kombi aslında bir temennidir. Çok güzel ya, bence de. Çok öyle olmalı hakikaten. Zaten. Öyledir yani. Hadi şunu bir kom gibisinden. Ha. Konmak da eski Türkçe'de ısıtmak anlamına gelir zaten. Öyle mi? Bir anda kom... Çok tabii. Güzel. Oktay'ı da çok güzel çekledin. Siz bunun çok parasını da alırsınız beyefendi. Oktay Bey de zaten bilir. Şimdi mesela insan birbirine sokulacak, ısınacak değil mi? Almanlar nasıl çağırıyorlar böyle gel diye? Kom. Ya. Doğru ya valla. Her şey mantıklı bir çerçeveye oturdu şimdi gerçekten. Elbette. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Mesela kobiler de öyledir. Tabii. Kobiler bir yani. De, o da bir temennidir. Mesela şey diyordur adam. Şuraya bir miktar para koyacağım ve parayı kıracağım diyor. Kobi diyor adam. Bir ko, ondan sonra da zaman içinde kobi. Okey, kobi. O zaten bir ko, iki al. Gibi zaman içerisinde ne oldu? Biko, biko, biko, biko. Ne oldu? Kobi haline geldi. Albino da öyledir mesela. Mesela tabii. Nasıldı? Mesela beyaz saçlı birisini görünce albi diyorsun. Şuna bir bakalım. O da ne oldu? Ne oldu? Ya işte hayat böyle bir enteresan. Evet Oktay Bey, bakalım. Aa, ben önemli şeyi, esas haberi vermedik esas ya. Esas haberi ver Fahir. Esas haber geliyor. Nedir? Esas haber. Değerli üstadımız, büyük insan, efendime söyleyeyim, Oyun 2007'nin Türkiye Zeka, dünyanın en zeki insanı Emrehan Halıcı'nın büyük katkılarıyla hazırlanan zeka oyunları yarışması başlıyor. Oyun 2007, katılım için son tarih 19 Ekim 2007, yarı finaller 18 Kasım 2007, ondan sonra finaller 16 Aralık 2007. Ben tarihi veriyorum, bak oraya yazıyorum. Midterm 1, midterm 2, final, bütün sınıf tarihlerini verdim. Yarışmayı ilk 5 dereceyi elde edenlere süper hediyeler var. Yine altına boğuyoruz. Neler? Hakikaten ya, geçen sene teneke teneke altın dökülmüştü ayaklarına. Ben sana söyleyeyim ne veriyoruz. Aradan 1-2 tane çeyrek ben de aldım. Birinciye 15, ikinciye 10, üçüncüye 5, dördüncüye 3 ve beşinciye 2 Cumhuriyet altını verecek. Bunlar tam olmak yanlış suretiyle. Yanlış o. Birinciye 10 teneke, ikinciye 5 teneke bazında. Öyle evet. Bir tane altında değil. Şimdi ne yapacaklar? Nereden indiriyorlar ön eleme sorularını? Nereden indiriyorlar? Dur bakayım. Ya işte her yerden indiriyorlar. Ya tzv.org. Ha, TZV'nin web sitesinden. TR'si var mı? Vardır büyük ihtimalle. Vardır, var, her yerde vardır. TR'de i̇şte tepede vardır adres onu ya. Yok orada yerden. Yok ya. Ben bunu çok kalite nezih bir şekilde indirdiğim için herhangi bir problemle karşı. Ne zamana kadar? TZV.org.tr'den. Org.tr değil mi? Aha. Bu soruları ne zamana kadar cevaplamamız gerekiyormuş? Hocam bir orada bir sorular var. Ben elime de geçirdim. Yalan söylemeyeyim şimdi. Hayır, verdin ya bir tarihleri. Onu bir daha. İşte hemen veriyorum. Soruyor. 19 Ekim 2007 Cuma gününe kadar. Daha çok var 10 ya. Tane soru. Yalnız sorular biraz kazık. Biz üçümüz bir tanesini çözebildik sabah. Ya hayır, ama sen onu ters de şey yapmış olabilirsin. Şimdi mesela şöyle bir soru var. Onu ben, senin çözdüğün soru hatalı. Ben doğrusunu buldum şu anda. Benim çözdüğüm soru doğru ve ben doğru şekilde çözdüm. Hayır falan. Ben sana söyleyeyim. Mesela şöyle bir şey verilmiş. Ok. Hı hı. Ve us. Kelimesi şey hecesi yan olarak şey yapılmış ve ne oluyor bunu Emrehan Halıcı okyanus diyerek bir anlamlı kelime haline getiriyor. Evet. Şimdi siz de yezi'yi ye ve zi'yi ters iz şeklinde yaparak yeter siz hale getirdiniz. Hı hı. Yeterli mi, yetersiz dedim. Halbuki burada şöyle olacaktı. Yezi orada ezin üstüne ez diyor, yani orayı parmağını eziyorsun, kapattığın zaman ne kaldı? Ne kaldı? Ye. Yani ye anlamında. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır anlamında. Hayır, o zaman o ye'nin ye kısmını yersen geriye ne kalıyor? Ez. Ez de olabilir. O zaman ye, yani o kağıdın o kısmını yersen eğer yiyen dikilir, yemeyen yıkılır mı? Yıkılır. O atasözü mü gizler? O atasözü bir şekilde şifrelenmiş bir şekilde bulunabilir. Daha ne sorular var? Çok önemli ama çoğunu çözemedik. Ben bunları... Çünkü adı üstünde zeka. Zeka. Daha çok var ya, 18'inde bakarız. 19 değil mi son gün? Son güne bırakalım işte. Tamam, 18 Ekim'de bakarız abi. 19 sabaha geliriz biz buraya. Cuma sabahı zaten. Güzel çözeriz hep beraber. Bu sene ben yarışmacı olarak katılacağım. Geçen senelerde ne güzel şey falan vardı orada. Keloğlan'ın bir oyunu varmış da gidermiş, evet, anlatır falan. Öyle hikayeli hiç bir şey bu olsun. Sene öyle su, bu sene öyle hikaye yok ya. Hikayeli soru yok. İşte Emrehan Bey biraz yoğun ya. Ondan... Hani Emrah'ın Bey'le konuşacaktın, meclisi gezdirecektin, meclis lokantasında yiyecektin. Abi işte ondan sonra şey yaptı, meclise girdi. Ben onu konuştuğum zaman... O bizim ya, için daha kolay meclise girmiş. Hayır olması. Şimdi şey, çok yoğun. Ama konuşacağım. Bunu bahane ederek konuşayım mı ben? Emrah Bey, bir yedinci soruya takıldık diye gidelim mi? Takıldık. Onu bir acaba lokantada konuşabilir miyiz, meclis lokantasında? Yok, lokanta değil de yemekte konuşalım. Nerede yiyeceğiz falan derse. Siz neredesiniz? Ben meclis... O zaman biz meclise gelin. Biraz böyle altyapısını yap Oktay. Tamam. Veya bir akşam yemeğinde. Akşam yemeği olmasın canım. Şey diyelim de, ama yemeği de siz ısmarlarsınız. Onu diyelim çünkü meclis lokantası ucuz ya. Evet. Otomatikman zeki de bir adam olduğu için hemen o zaman meclis lokantası der. Bir şey yaparız. O yemeği biraz lagaya lugaya getirelim. Orada ya bugün bunu çözemedik. Yarın artık tekrar toplanalım bir öğlen bir bakalım. Biz yine geliriz diye. Orada zaten amaç şey olsun bence. Bir süre sonra Emrah'ın halıcıdan kopup direkt meclis lokantasına biz kendimiz gidip kendimizi gelecek. Kendimizi tanıtalım oraya. Ha, orada ya bir masa işte, falan şey yapmamız güzel lazım. Güzel bahşişini bıraktıktan sonra kapıda karşılarlar seni zaten. Var mı acaba bahşiş diye bir şey meclis lokantası? Hiç bilmiyoruz ki, gitmedik ki hiç, ne bilelim biz. Doğru. Doğru. Kendi işte, kendime ne sordum, cevap havada verdim. Hakikaten. Bir gidelim abi, tamam. O zaman ben sizi uğurlasam darılır mısınız bana? Kırılır mısınız? İncinir misiniz ya da? Bilmiyorum. Zoruma gider. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Ne atta ne eşekte ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Et pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır, etin yeni adresi. Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Altın Satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Hayatım düzene girdi. Bunun için önce sana... Ne, bir dakika dur, hayatın ne? Heh, tamam. Tılsım ailesi olarak. Bu arada. Bir tamamla ya önce. Neyi tamamla? Ha, bu arada cümle arasında söylenmez ki. Hayatım düzene giriyor, şöyle şöyle şöyle oldu. Tamam. Ha, bu ama arada. Şimdi, ama sen hayatım ha. Öyle olmaz. Ama heyecanlanıyorum aga. Vallahi bak, başka bir sebebi yok yani. Yemin anladım. Ederim. Tamam bak. İyi hadi söyle. Vallahi bak, yemin ederim. Tamam hadi söyle. Şimdi iki şey söyleyeyim. İkincisinden mi başlayayım, birincisinden mi? Birisine ikincisi diyorsan zaten o zaman otomatikman birinciden başlaman lazım. Yok. Değiştirerek soruyorum. İkincisinden mi başlayayım, birincisinden mi? Ama deminkini de değiştirdim. O zaman ilk birincisinden başla. İlk birincisi hangisi ise onu söyle. Tamam. Ama değiştirme bak ikinciyle. Tamam. Şimdi, ben anlarım çünkü. Tamam. Tılsım ailesi olarak bizim dizimiz çıktı. Hayır Demircan abi, bu ikincisi. Nereden anladın lan? Ben anlarım. Vallahi anladın ha. Helal olsun lan. Yemin ederim be. Vallahi billahi anladın ha. Nereden anladın? Yani sesinden anlarım ben. Ses tonu mu? Sen birincisini ben söyle bakayım. Tamam, birincisi. Şimdi biz Demircan Tılsım'ım ya ben. Mesela benim karım kim? Çiçek Tılsım. Çiçek Tılsım. Çocuklarım Kara Tılsım ve Zira Tılsımoğlu. Zira'yı nüfusa kaydettirmeniz ki Tılsım falan yok. Zira, bildiğin maymun Zira. İşte o yüzden Tılsımoğlu onun. Fahri soyadı olarak. Oğul, oğul da değil, kız o. Doğru da öyle daha güzel olur diye dedim. Şimdi hepimiz çok güzel olmuş. Şimdi hepimizin soyadı Tılsım ya. Evet, anladım. Ondan biz kendimize Tılsım, Tılsım ailesi deriz. Şimdi geçenlerde de televizyon seyrediyoruz, maç falan var, o bitti. Onun arasında bir şey çıktı. Tılsım Adası diye. Tılsım Adası mı? Bizim dizisini yapmışlar oğlum bizim ailenin. Nasıl bir adaya uçak kazasıyla düşüyorlar? O adada gizemli bir canavar. Tam sizin dizi işte ya. Ama dün biraz izledim de hiç maymun şey sizde. Bir tane vahşi canavar sizde. Tane gizemli çözülmeyen her şey sende. Nerede? Sen kafanın içinde bin tane dünya var. Yani bilemiyorum. Bir gün bir şey bir şekilde açıklanacak diye bekliyoruz biz de. Açıklanacak. Açıklamaya yavaş yavaş başlıyorum. Hepsini birden açıklayamaz ki kimse. Doğru. Kim olursa olsun açıklayamaz. Başta ben olmak üzere. Şimdi dün bir 5 dakika falan seyrettik. Tılsım Adası'nı. Hangi kanaldı bu Tılsım Adası? 9'da. Saat 9'da mı? Bizim kanal, bizim televizyonda 9'a basınca çıkıyor. Bir de mesela 5'e bas, 9'a bas, 7'ye bas, tekrar o iki tane harf var, oklu. Ona basarsan kumandada yeniden ulaşabiliyorsun o kanala. Anladın mı? Yani ama ilk başta 5'e bastıktan sonra o harfe basarsan 9'a gidiyor da, sonra 7'ye basarsan, tekrar 9'a basarsan tekrar o harflerle ulaşabiliyorsun. Anladın mı ne olduğunu? Anladım. O zaman hayırlı olsun Demircan abi önce. Valla anladım, anlamadıysa yerine. Biz izlemek için ne yapacağız yani, size mi geleceğiz? Şimdi bizim evde 9'dan başka şey çıkıyor. İşte onu tam hatırlayamıyorum. Akşam bir sorayım. Onu bir sorun diyor. Yani biz de takip etmek isteriz çünkü. Çünkü çocuklar da okula gitti. Okula gittiği için. Onlar da biliyor aslında normalde de. Şimdi evde tek başınayım ben. İstediğim her şeyi yapabilirim evde. Ne güzel sizin ne mutlu Demircan abi, bin tane mutluluğu aynı anda yaşıyorsunuz galiba. Yaşıyorum, sana diyorum hayatım düzene girdi diye. Nasıl düzene girdi onu söylemediniz. Bizim belediye yeni bir kurs başlatmış. Ne kursu? Hobi kursu. Ne? Hobi. Hobi mi? Hobi kursları. Sizin başlatmış. Zaten ihtiyacınız vardı Demircan abi, sırf futbol vardı hayatınızda. Dediler ki gittik hafta sonu ailecek gittik. Ailece gidilmez işte o hobiye. Ne? Orada tek başınıza gideceksiniz ki böyle o evin havası bir an için değişsin sizin için. Herkes kendine başka bir hobi bulacak. Biraz böyle kendi özel dünyasına çekilecek. Sonra buluşacaksınız. Yok yok. Şimdi sadece ben başlıyorum hobi kurslarına. Ha iyi. Yani hobi kursu da aynı zamanda meslek edindirme kursu bunlar. O da sizin için çok önemli bak. Çünkü mesleksizlik sizin en büyük sıkıntınız. Yani mesela hem hobi oluyor hem de meslek ediniyorsun. Anladın tamam, mı? Anladım Demircan. Hobi gibi başlıyor, sonra para kazanmaya başlıyorsun. Demircan ben sizin aksinize bazı şeyleri daha önce de duymuş olduğum için anlıyorum yani bir doğru, sefer. Doğru, doğru diyorsun. Ama gittim ben dedim ki ne kurslarınız var, teşekkür ederim dedim. Dediler ki bilgisayar, orada bir tane gözlüklü kadın var ya girişte hemen. O kadar da bilemiyorum Demircan. Ben genel bilgi sahibiyim. İşte o kadına sordum. Hangi hobileriniz var? Bunlar da dedim benim çocuklarımla kendisi eşim olur dedim. Şimdi gene yanlış kurmuşsun cümleni. Bir soru soruyorsan önce cevabını bekle. Sorarlarsa sen söyle bunu. Hangi kurslarınız var? Bunlar da benim çocuklarım denir mi? Nasıl konuşuyorsun ama sen yani? Saçma olmayacak mıydı? Hangi kurslarınız var diyen bir adam, arkasında 3 kişi. Hangi birine yönelik bir kurs söylesin kadın? Sana mı? Sen misin kurs alacak kişi? Arkadaki 3 kişiden biri mi? Ben dedim ki bunlar da dedim benim çocuklarım. Bu dedim bıyıklı dedi. O da benim oğlum dedim. Ama dedim hangisi değil dedim. Ben dedim. Ve sustum. Orada topu ona attım. Anladın mı şimdi ne olduğunu? Beyefendi dedi. Çok kıber bir kadın. Pazar günü evde çalıştığına göre bilgisayar var dedi. Tamam güzel. Ben dedim onu, o bana gelmez dedim. Yok çünkü evde bilgisayar yok. Çünkü pahalı. Kuaförlük var dedi. Çok güzelmiş. Kuaför dedim, düşündüm dedim. Ahşap boyama veya kumaş boyama varmış. Güzelmiş o da. Bunlar da bir aklımda dursun dedim. Takı diye bir şey varmış. Aha. Takı mı? Takı diye bir şey varmış. Takı işte, takı tasarımı. Ne demek o? Nereden biliyorsun sen? Takı tasarımı ben de gitmiştim bir kere o kursa da oradan. Ne takıyı bilmiyor musun takıyı? Hiç küpesi yok mu Çiçek ablanın? Aynı şey söyledi. Benim hiç küpem yok mu dedi. Çiçek ablanın mı? Anlamıyorum ki. Biri takı deyince benim hiç küpem yok mu mu denilecek? Ya da Çiçek ablanın hiç küpesi yok mu mu diyeceğim? Ne diyeceğim? Anlamadım ki. Küpe... Neyi sen nesini anlamadın takının ya? Ne demek yani? Takı da takıyla bitmiyor ki. Bir şey daha var onun ardından. Nasıl ardından? Takı sen de dedin ya takı. Tasarım mı? Ne demek o? Tasarlıyorsun işte ya. Ne demek tasarlıyorsun ne demek ya? Ya ne oluşturuyorsun demek? Kafana göre böyle bir şekil veriyorsun falan demek. Ben şimdi sana küçük bir örnek vereceğim. Evet. Bazı küçükken çok zeki adamlar çocukken bazen okulda başarılı olamazlarmış. Ben de kendimi bazen öyle düşünüyorum. Bazı şeyleri anlayamıyorum. Şimdi dediğiniz şey evet mesela Einstein için öyle derler çocuk. Kendi çok pısırıkmış okulda hatta öyle böyle mi? Öğretmenler aptal dermiş falan benim, ama benim bu zamanlar işte sizin için biraz geç artık. Siz neredeyse 50 yaşında oldunuz. Einstein bunlarla karşılaştığında 7 yaşındaydı. Siz şimdi sizin için salak diyorlarsa artık o ama, yani oturmuştur yani. Hani size geçen yıllarda bir kampanya vardı size geri zekalı diyorlardı hani. Evet. Siz itiraz ediyordunuz ama. Evet doğru. Ben bunu açık açık da söylemiştim. Ben gerizekalı değilim diye. Evet ama yani galiba yalan söylemişsiniz demiş abi. Ege ben şunu bir kere daha üzerine basmadan geçemeyeceğim. Bak dikkat et ne kadar gerektiği zaman ne kadar düzgün konuşuyorsunuz. Benim bir lafım vardır. Akıl yaşta değil baştadır diye. Hiç duydun mu bu lafı? 7 yaşındaki Einstein'la benim ne alakam var? Ne alakam var? Tabii böyle bu açıdan bakacağım. Siz de haklı duruma geldiniz tabii. Cevap ver. Hiçbir alakası yok. Yok. Olamaz da arkadaş. Olamaz da. Şimdi tekrar ben geliyorum konumuza. Sonuçta kadın bana 45 tane hobi söyledi. Ve ben bir tanesini seçtim. Hangisi 45 hobiden bir tane beğenemediniz mi? Bir tanesini seçtim. Ama şimdi tereddütlüyüm sana sormak istiyorum. Ben vitrayı seçtim efendim. Ne? Vitray. Ne yapacaksın vitray? Kilise camlarını mı boyayacaksın? Nerede yapacaksın vitray? Bilmiyorum. Banyoyu falan düşündüm. İlk başta kendi evim sonra sizin ev. Ne vitray ne sıkıcı şey. Senin elin titre, ayağın titre. Kırarsın camları. Sen kendine göre bir ahşap gibi bir şey seç. O vitray daha ince iş. Bana uzun uzun anlattıktan sonra seçtim. Vitray böyle... Dinlemeden anlamadan itiraz ediyorsun. Hayır böyle bir göz zevki olan insanlı yapar vitray. Olacak camı güzel güzel boyayacak falan. Senin ne yeteneğin var? Ne yeteneğin var? Aynı soru oldu. Evet. İkincisini değiştir. Ne seçseydim? Tel kırmayı mı seçseydim? Neyi? Tel kırma. Tel kırmayı seçseydin işte. Odun kırma yok muydu? Odun kırmak mesela. Şey var. Kış geliyor şimdi. Hiç pideciler yok mu çevrenizde? Onlar o odun ateşinde yapmıyorlar mı? Git orada odun kır. Hobi. Benim de hobim odun kırma de. Sen vitray nasıl yapacaksın vitrayı ya? Ne bileyim nasıl yapacağım? Camlar falan onlardanmış. Ha iyi o zaman yaparsın rahat. Cam onlardan olduğu için tercih ettim. Çünkü hep ben... Ne resmi yapacaksın vitray? Ne desen yapacaksın? Resim değil ki şekil yapılıyormuş. Ne şekil biliyorsun sen? Kaç şekil biliyorsun? 4 tane biliyorum. İyi tamam 4 tane can yaptım. Yemin ederim vallahi de tellahi de akşam baktım 4 tane bilmiyorsam ne olayım? Hangi şekilleri biliyorsun? İsimlerini bilmiyorum ama yapabiliyorum. Sen bir gün geldiğin zaman yaparım düzgün, sana. Düzgün düzgün yapabiliyor musun? Hiçbir yere bakmadan. Hiçbir yere bakmadan önüme bakıyorum tabii. Şekli, şekli yaparken şekli bakmayacağım mı? Oğlum sen de öyle sırf benim kötülüğümü istiyorsun. Hayırlı olsun Demir Cenab-ı. Hayırlı olsun Demir. Hepimiz için. Demiyorsun vitre seninleyle sen pide yap pideyi fırına at. Odun kır ya, odun kır ben sana odun kır diyorum. Unuttum onu. Odun kır diyorsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor. Oktay Bey buyursunlar. Efendim elimize son dakikada ulaşan bir haberi aktarmak için buradayım. Kısa da bir haber. Kısa da bir haber. Bize de gelmiş bir davet olarak düşünebiliriz aslında bunu. Ege. Yakın zamanda olan bir şey mi yoksa hazırlanacak vaktimiz var mı? Çünkü ben bütün kıyafetlerimi yazın düğünlerde giydim. Aynı şeylerle bu davete de gitmek istemiyorum. Aslında şöyle söyleyeyim. Geç kalmış bir davet maalesef. Yani postada mı geç kaldı? Dansa davet mi? Postada mı geç kaldı? Nerede geç kaldı bilemiyorum. Herhalde radyonun yerini bulamamışlar. Olabilir. Anladığım kadarıyla. Bir yemeğe davet edildik biz de Modern Sabahlar olarak. Ve maalesef bu davetiye geç geldiği için katılamadık. İngiltere'de. Ne yemişler? Adam gibi bir şey yenilecekse gidelim de. Vallahi ne yenildiği önemli değil. Nerede yenildiği daha önemliymiş burada. Çünkü su altında yeniyor yemek. Ve yaklaşık 500 kişilik bir davet. Su altında. Yaz zamanı o zaman. Havuzda mı yoksa? Yok canım yeni işte geçen hafta ya. Donmuştur millet ya. Yemek de soğumuştur. Sular daha sıcak ama biliyorsun. Daha dün öğren ters olur onlar. Ha, doğru. Karayla su sıcaklığı. 500 kişi akşam yemeği yiyerek rekor kırmış. Su altında gerçekten. Akşam yemeğinde bir kere çorbasız başlanmaz akşam yemeğine. Vardır canım çorba. Çorba altında su çorba içiliyor. Çorba var. Canım su altında... Yemek nasıl yeniyor abi? Ona göre bir formül üretmişlerdir. Bazı şeyler yenir canım. Köfteyi yersin. Pipetle mipetle yemişlerdir belki ya. Böyle kapalı kaplar. Kombi gibi düşün sen bunu. Bileşik kaplar teorisi. Mesela pipetle. O zaman çorbada su gibi bir şeydir yani. Böyle güzel taneli bir çorbayı içemezsin. Taneli çorbayı işkembe gibicesine bir şey. Ha işkembe gibi veya ne bileyim. Nohutlu mesela. Hani öyle yapıyorlar ya yoğurtlu çorba. Evet. Yoğurtlu tavuk paça. Nasıl yiyeceksin onu sen? Ekmeği nasıl canımız, banıyorsun? Bak, ekmeği mi? Ekmek banma teknolojisi diye bir şey yok. Su altında yok zaten. Her ekmek zaten banık geliyor sofraya. Islak. Bir kere denizde olması da çirkin olur. Her şey tuzlu. Yani ekstra tuz da koyamazsın. Havuz. Havuz o da klorlu olur. Su dolu klor yokmuş. Yok muymuş? Saf. O da belli eder bazısı kendini. İşte yemekten sonra hemen değil zaten. Biraz bekliyorsun ondan sonra zaten çıkılıyor tuvalete gidilinceye kadar öyle. Şimdi demişler. Bu teorideki hatayı bana şey yapar mısın? Tok karnına suya girersen ölersin diye bir şey var. Laf var ve doğrudur. Burada şimdi zaten suya aç karnına giriyorsun. Problem yok ama sudan tok karnına çıkmak zorundasın yani. Şimdi ve o sırada da ölersin. Şimdi sen ne dedin? Bak. Tok karnına suya girersen ölersin demedin mi? Evet. Bu aynı şey banyo için de geçerli. Efendim duş için de geçerli. Doğru. Tok karnına girilme mesela. Ama aç giriyorsun suyun altında et yıdık doyarsan, diye çıkıyorsun. Ha, et yıdık dersen ölmezsin. Ya bazı rahatsızlıkların olur tabii yani ama ölmez. Yani o şeyde kanunda bir açık bulunmuş. Tabii canım. Tok karnına suya girme diyorlar burada. Tok karnına çıkma konusunda bir uyarı yok, yok diye şey yapmış. Uyarı yok çünkü içeride zaten doyuyorsun ya. Doğru. Suyun altında. O yüzden hiçbir problem yok demiş. Tabii bir yandan da bir şeyi de hatırlatalım. Ne demişler? Kimse bunu yani, lütfen... Sudan çıkınca ne demişler ben onu merak ediyorum. Et yıdık mı demişler yoksa pipet emdik mi demişler. Falan ne bileyim 500 kişi abi her biri bir şey söylese zaten olay olur zaten ya. Zaten fix menüdür herhalde. Tabii canım sabittir zaten yemekler özel. Su altı yemekler. İşte su altı yemeği neyse o. Neyse su altı yemeği. İşte soğuk yenecek şeyler olmuştur herhalde. Soğuk mezeler. Sıcak şey saniyede şey olacaktır. Özel bir şekilde hazırlanmış. Mesela kapların içinde falan olabilir ya böyle güzel, özel dediği de bir esprisi senin de yoktu. Özelden anladığın kapların içinde olmasın. Ay böyle. Biz de mesela evde bazen tabak falan kullanıyoruz. Siz gazetede yiyorsunuz ya. Siz tabakta mı yiyorsunuz siz? Tabakta yiyoruz. Çatal, bıçak bunlar hep kullanılıyor. Ben ya bıçağı pek kullanmıyorum ama. Üstü kapalı falan bir şeylerden bahsediyorum ya. O zaman mesela, nasıl yiyorlar? Çorba geliyor ya mesela dışarıdan sipariş tamam, ediyorsun. Tamam çorbayı anladık abi pipetle. Başka ne? Diğer bir şeyi yemek için ulaşman lazım. Bir ilişkiye girmen lazım. Ben sana söyleyeyim mi yenilebilecek şeyleri? Söyle. Ahtapot. Bir kere haşlanmış yemekler rahat yenir. Salata da yenir. Salata da yenir doğru. Mesela soğan yenir yeşil soğan. Yeşil soğan yenir. Ama tuzunu nasıl yapacaksın? Sen daha tuzla banana kadar yeşil soğanı o suyun içinde çözülür gider. Dışarıda banarsın tuzunda ama yok suyun içine olmaz. Alırken olmaz. Ama şöyle olabilir özel bir kap olur pipetin içinden banarsın yersin hemen. Pipetin veya içinden pipet banacağım gibi ondan sonra tekrar soğanı dışarı pipete çıkacağım. Koyabilirler. Pipetten taze mesela öbür soğan olmaz da pipetten şöyle taze soğan abi, yemebilirsin. Buldum ben mesela pipetler olacak tamam mı? Her yer pipet. Tamam. Havuzun içinde. Tuzlu pipetler, tuzsuz pipetler, karabiberli karabibersiz, sade pipetler. 3 çeşit pipet var. Anladım. Yani. Soğanı normal koyuyorsun. O sen emene kadar tuzlanıyor içinde. Hayır, içinden geçiriyorsun ya yeşil soğan. Mesela kuru fasulye yemişsin. Evet. Nasıl yiyorsun onu bir sonraki aşamada inceleyelim. Tane tane yersin onu. Suyuna bana zaten ekmek teknolojisi yok. Ekmek teknolojisi olmayınca. Suyun zaten yemeğin suyunu ne yapacaksın ekmek banmadıktan sonra? Doğru gerçi de çok can sıkıcıymış ekmek teknolojisinin olmaması. Mesela o yeşil soğan neyse kuru fasulye yiyorsun. Altından sokuyorsun pipetin. Evet. Öteki tarafında da ağzın var zaten. Tamam. Oradan geliyor tuzlu tuzlu. Oh. Güzel olmadı mı? E tamam soğanı yedin. Tamam. Başka neyi soruyorsun? Neyi merak ediyorsun? Öbürlerinin hepsinden lezzeti kaçacak ya. Brokoli olsa mesela. Ben şimdi böyle suyun altında sağlamlığını koruyabilecek şeyler düşünüyorum. Brokoli de zaten su üstünde de yavan, su altında daha bir yavan olacak ya. Yani. Ne oldu şimdi o brokoli? Biraz hadi yağla mağla bir lezzet verdin. Suyun altında ne tuz kaldı ne yağ kaldı. Hiçbir şey kalmaz canım. Pipetten sade. De geçmez. Bir de suyu da pisletir o. Ha. İçinde durduğun suyu da pisletir. Zaten sen de pisletmez misin ya suyu? Hadi diyelim şey normal kıyafetle oturmadılar. Normal kıyafetle oturmuşlar. Var burada fotoğraf. Ferforje sandalyeler. Onların üstünde takım tuvalet. Evet. Fönünü de çektirmişler gelmişler saçlara. Sanki bir şey var gibi. Sizler o zaman karada birbirlerinin ayaklarının altını yalasalar da aynı şey. Anlamadım, sinirlendik diye mi? Yani ne mi? Beni çağırmadıkları iyi olmuş yani. Allah zaten bağış maaş ayağına yapılmış bu 500 kişi toplanmış. Kime bağış yapacaklarsa o yemekleri karada bir yerde bağış yapacaklarını yedirseler. Balıktan kuş konmaza birçok çeşit vardı diye de bir de böyle insanları da özendiriyorlar. Balık mı? Nasıl balık? Canlı balık. Nasıl canlı, balık? Bak canlı canlı yenilebilir bazı şeyler. Gerçi canlı canlı da ne yiyoruz? Elma. Başka dalından yenecek bir şey yok herhalde. Kiraz, vişne falan da denir de su altında herhangi bir şeyin canlı yeneceğini ben bilmiyorum yani. Çok mantıklı gelmedi bana. Çünkü biraz uyduruyorlar. Menüye göre kimin kimi yiyeceği de değişebilir. Doğru. Karada sen köpek balığı yersin belki ama denizde altında biraz zor yersin. Denizde tanımaz. O zaman afiyet olsun diyelim. Valla yiyen ne demişler? Yemeyen yıkılır. Kalan sağlar da bizimdir diyelim. Nasıl yemek demişler? En başta biraz soğuktu sonra yavaş yavaş alışıyorsun demişti. Ya zaten hem nefes alıp hem yemek yemek ne demek ya daha birinci dakikada? Nefes almadan yerli. Ben mesela öyleyimdir. Ara ara bana nefes al derler yemek yerken. O yüzden ben mesela su altında rahat yerdim güzel bir şey. Şey gönlüme göre bir şey bulsam. Kuş konmaz veya balık mesela. Kuş konmaz da sen bana ver. Suda, havada, karada her yerde kuş konmaz yerim. Bravosunuz. Oktay Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim son dakika. Esmer arkadaşınız ne oldu? Onu şeyler götürdü ya. Aldılar onu. Aldılar mı? Aldılar. Görmedin mi? Siren sesi falan. Evrakta sahtecilik. Eller üst üsteydi. Görmedin mi? Ben gördüm de ses etmedin zannettim. Ben öyle yaptım. Ben ne bileyim gene böyle bir fantezi bir şey yapıyor zannettim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.